En Aviel Hervesson Lucas. Penat Kenta. Agude mazus bet calz o deus klasket urzia un dan evel eus an dar voudou bet kaset da ben en an toez, ervez mo deus degaset diom arde a zo bet testu di warvel, a dar ar pen kenta, hag a zo deuet da vez an servijerien ar gomz, me ivez an meus kavet mat, gude ober nen klask pervez, war an ol draou a daleg an derou, ordenka hag o skriva dit, Teofilos en ordus merbet, mas an avezi ez eo ar gelena durez a c'heus resevet un dra di arvar. Bez voe en amzer Herodes ur doue Judea, ur bellek, e an o Zakaria, eus rumat abia, hag e brie deus lignes a Aaron, awa e c'hano Elisabet. Reiz eo an eo dao dirak doue a kerzout ar reñ direbech en ol c'ho c'hemenu a lezen nou an otru, met no devoa bugel ebet, dre ma oa gaonach Elisabet, a gei do dao war noat. A setu un deiz, me do Zakaria o c'hober e garga velek dirak due pa oa deuet tro e rumat, e c'hoar vezas ma voe galvet dre ar sort, dius giz ar velegies, da von e bar santual an otru, evit kinnig an ezans. A gol en gruez ar bobl, a oa ermez o pedi, da gouls an ezans. Ogen, setu eil an otru och en emziskouez dezan en e sav, en tu deou da auteur an ezans. Strafulie de voez Zakaria ouz e welout a spon na gwez a zwarna, met an eil a lavardas dezan. Na spon ket, Zakaria, rak chilaoue de obet da beden, da brie de Elisabet a hano di d'ur map, a geroi dezan yann da ano. Un abeg a levenez hag a joa usted evezo evidout a kalzen em laouen aio gant e c'hane digez. Rak braz evo dira gant otru, ne evo na guin, na evo as kreñ. Leun evo eus ar speret santel, a dar e korf e vam, hag e lakaio kalz eus mibion Israel da zistrei ouz an otru, o doue. Un e unan, a gerzo dirazan, gant speret a galou delia, evit distrei kalon ou antadou ar zu obugale, hag an dud disent war zu furnez ar di reiz, evit aozad an otru ur bop tuet mat. A Zakaria da lavarou d'an ael? Dius Petra e welin gwerionez an drase. Rag me a zo koz, am a frie da zo eid war noat. Hag an ael da respondez an, me eo Gabriel, hag en emzalch dirag an otru. Kase don bet da gomzouzit a da zegemen dit a c'helou matma. Setu eta ma vezi mut eb galout komz muioc'h, beteg an deiz ma te gwezo an traoman, dre nachez ket kredet em lavarou hag a zeu da wir o c'houlz. E keitse, edo ar bobl c'hortoz Zakaria a souezet e oañ gant an amzer ma tale er santual, pa zeu a zermez ne c'heleken komz outo. Hag e komprenjon en devoa bet ur weledigez er santual, hag gen a zalche d'ober sinou dezo, bet chom areaz mut. Neuze e chouet gantan e zeizou zervich et istroaz dar ger, a war lechant de izouse e konsevaz e brie d'Elisabet a chom areaz kuz e de pat pem mis. La varou dare, setu Petra en eus gret an otru em c'hanver en deizou men ne sellet ouzin gant ma delez eviten a diwarnon ar pez a oa ma mes. E c'hwer vet miz e oe kase dan nael Gabriel gant doue d'ur ger a Galilea an oet Nazaret, da gaout ur oe c'hez gwezlet e dimezi d'un den an oet Iosef, eus tiegez David. Hag anno ar oe c'hez a oa Mariam. Hag an treet en ebetek, e lavaras, bez laouen, leun a c'hraz, an otru a zo ganit. Hag avad a oe strafulliet gant ar gerriuse, och en em c'houlen Petra oa ar salutse, hag an nael a lavaras dezi, na sponket, Mariam, graz a c'heus kavet dirak doue. Setu ma vidou gerdes, a ma c'hani ur mab, a gerdoi dezan Jezus da anno. Enez a vo braz, a mab an nuella a vo gredan ezan, hag an otru doue ar doi dezan tron David, e dat. Ar reina rai war diegez Jakob da virviken, Aguerdouan telles ne vo fin ebet dezi. Neuze e lavardas mardi d'an ael, penons e c'hoarvezo kement se, pa non avezon ket ar gwaz. Hag an ael a respontas dezi, ar sper e santel a zeu yo arnout, a galout an uella a skolloio gant eskeut. Ar akse eta da gruadur santel a voanouet map doue. A gwell, Elisabeth da gardes, setu men neus konsevet ur map en e chonzni. Hag ar mizma eo ar c'hwervet evit an inni a veze anouet gaonach. Rak neus netra e vefe trech da c'halout doue. A mardi da ravarout, setu servijerez an otru, ravogret din ervez da lavard. Hag eze azon eil kuit diouti. En deizio se, e savas mardi, hag eze az malouarni war zubro ar menezio d'ur ger eus bro youda. Hag o vezan eit tre ti e Zakaria e saludaz Elisabeth. Met kerken na ma klevaz Elisabeth salut mardia e tridaz a chrua durdik en ichreiz a leunie de voe Elisabeth eus ar spert santel. Hag e iochaz gant ur vouez kreun en eul lavardout, benniget ou de touez ar groages, a benniget frouez da gorf, a bellec e c'hoarvez ganin e teufet am c'haout mam an otru. Rak setu kerken a meo deuet da vouez beteg ma diouskouarn en eus tridet ma bugelig em reiz gant al levenez. E eurus an inie eus credet, rak sevened e voar pez a zo bet lavard dezi a berz an otru. Hag e lavaras maria, ma ene hag an braster an otru, a ma speret a gave levenez, e due, ma salver, dremen ne seled ouz izelden avates, setu a vreman ma vin anouet e veurus gant an ol rumadou. Rag an ol c'halloudeg en eus grede evidon traou burzudus, an inia zo santel eano. Hag e drugarez en emasten arumat darumat, war gemen inia en eus douj an zoutan, diskouezet en eus nerz e vrec, a dispenned arde a zo brassoni en o c'halon, diskaret en eus an dud c'halloudeg diwar zron, hag uelled an dud izel, arde na onieg en eus karget avadou, arde bin vidig en eus kaset kuit epnetra, kemerdet en eus etrezio vrec Israel e vugel, evit kaout sonjez e druez. Ervez men deva prometet dontadu e kenver Abraham hag e lignez da viken. Chomardeaz Maria war dur trimiz gant Elisabeth a neuze e tistroaz dar ger. Elisabeth, pa vo echu e c'ham zarganti, a c'han az ur map. E c'ham ezeien hag e c'herent o klevu en deva an otru laket e drugardez da skedi en ichenverd en em laouen az hag evret ganti. Dan neiz vet deiz, e teujon da am droch ar bugel, hag e felle dezo e anva Zakaria, diouz anno e dat. Met e van mo tonne der gaoz a lavaras nan, anwe de vo yon. Hag in da lavard dezi, met neus den eskerentie zo tougen an anno se, neus e c'houlenjon dresin digan e dat penons e felle dezan e vefe anwet. Ema a c'houlenaz un dablezen hag a skrivaz warni Yann eo eano, a souezet e chomaz an ol. Kerken avad, e voe digorde de c'henu, a distagelle de deot. Hag e komze o veuli doue, est lam a gwezaz war an ol am ezeion, a dre ol vro ar menez eus judea. E voe kozeus an dar vodouse, a kemen ini a gleve komz an ezo, o mire e negalon hag a lavarde, Petra eta vo ar bugel se, rag e gwerionez edo dor non otru gantan. A Zakaria, e dat, a voe leunie deus ar speret santel, hag a ziugan az en eul lavardout, ra vo begniget an otru, due Israel, dre meo deuet da welout ad az asprene bopl, ad a sevel dim an nerz a silvidiges e tieges David e servijer. Evel men deva de gemened en amzer wechal, Dre c'henou e sent e brofedet, silvi digez evit an dieu bi diouz an eneburien a diouz daouar nan ol du da vagouzim kassoni. Evit diskouez trugardez e kainver an tadou, a kaout sonjez e emgleu santel, eus a le en deva touet da Abraham, an tad, e roje dim a c'hraz da vezan dizaon. Bet tenet a dre daouar nan eneburien evit e servijji, e ruan tellez hag e reiz der diraza, ahed on olvues, a te bugelic, te vo anuet profet anuel merbet, ker zudarias iarog dan otru evit kempenientu, evit laca de bobdia on audar silidiges, dele ar pardones ar pechedu, abalam mordagal on drugardesus on otru, on due, alla caio eol ar berde da zones on nuel don guelut, evit clerigena arde azese den navaligen agesque d'armaro. Arde no chamedu en nent ar peach. Ar bugel a greske ag espere da grinvai. Ag e chomaz e lechiu distro beteg an deis menem ziskwezaz da Israel. Eil penat. En deziuse vo em bane de Gochemen a berz caesar Augustus evit en scriva ol du dan duare. An en scriva de kenta se ave gret pedo Curinus guarnur Syria. Mon arre an ol da laca du an oiu pepini de ger. Iosef abinias z Galilea, eus ker Nazaret, da vru Judea, betek ker David anuet Betleem. Ovezan ma oa eus tiegez abru David, da laka de anno gant Mari, ebriet, aga oa du geres. Age pad medonien no et te az eviti an amzer da Wiliudi, age chanaz imab kenta ganet. Evaliurda arreaz, age lakad arreaz ene churvez en ur prezep. Drene oa ke plaz evito en ostaleri. Meserien a oa er chornatse, o chom neuze war ar meis, hag o c'hober ge de pad an nons da ziwal o loenet. Un ael eus an otru a bardas dirazo, a gloar an otru a skedaz en drodezo, ma voen spontet braz. Med an ael a lavaras dezo. Na spontit ket. Rak setu, mag tegemen an deoc'h e c'helumat a gardo yo levenez vraz dan nol bop. Ganet ez eus bet deoc'h hirio e ker David ur salver, hag a zo a Christ, an otru. A setu ar sin evit oc'h, gavout ar defod ur bugelik malurdet a gourvezet en ur brezep. Hag en un tol, e c'henem unan az gant an ael ur bagat braz eus armead an naou e veli doue hag e lavaren, Claude da zoe e lein an naou, a peoc'h war an douar dan du da blijdezan. Pa voe eid an eil diouto war du an naou, e lavardaz ar veserien an eil de gile. Deom eta betek Betleem, a gwellom ar pez a zo c'hoar vezet, hag a zo bet disklerie dim gant an otru. Hag e zejon, mal warno, hag e kavjon Maria a Josef, hag ar bugelik, gour vezet er prezep. O welout se, e c'han a vezjon ar welion ez eus ar pez a oa bet lavard dezo di war ben ar bugel se. A kemen ini o c'hlevas a voe sebezet gant ar pez a gonte ar veserion dezo. Maria, avad, a viri an aol draouse hag a brederi war no en echalon. Neuze eze az ar veserien en dro, en ur rei Claude a meleudi da zoe, evit kemen o devoa gwelle da klevet, ervez ma oa bet lavard dezo. Aben an eiz vet deiz merket evit am droha ar bugel e voe roet dezan Jezus da anno, evel ma oa bet anouet gant an ael arrog bezan bet kruet e korfe vam. Hag aben an deizio merket evit ar burdi digez ervez lezen Moizez e kazion an ezan da Jeruzalem da vezan kiniget dan otru, evel ma zeo skrivet e lezen an otru. Pep map ken tagane da vo gwestlet dan otru. Ad ar rei ur prov, elven ma zeo lavare de lezen an otru, ur re durzunellet pe ziou gourm yaouank. Abez e oa e Jeruzalem un den e anno Simeon. Hag an den se a oa reiz, hag a zou jans doue. Hag a chortoze freal zidigez Israel, hag ar speret santel hag anta. Disklerdi de war bet dezan gant ar speret santel ne welje ket ar mardu ar rog dezan gwellout Christ an otru. Lusket gant ar sperdet e te az dan temp. A pa voe degaset ar bugel Jezus gant e gerent e vid ober diouz kustum oa lezen e ne ganver e ke mer az an ezan e trez juvrec hag e venigaz doue e nur lavarout. Breman, o oh, mestr, lezi du servijer, ervez u komz da dremen e peor. Rag gwelet o deus ma daou lagat ou silvidigez, an nini och eus aozet dirag an nol boblu. Goullou da sklerigen ar broadu a gloar evit o pobl Israel. E dada che vam a est l'homme usar pes a lavarde di warben, a Simeon obenigas ag a lavardas da vardia e vam, guel, emma a zola ket da vezan discard a gatsao evit kalz en Israel, a da vezan ur sin a enebies. A te, a vo treuzet da ene gant a chleze, ma vo disculet menons ju kalz a galono. Hag e oa ivez un diou gant erdez, anna, mech fan aouel, eus meurdia da aser. Erdu e oa koz braz, goude e c'heurdet, e de oa bevet seiz loaz gant e gwaz. A neuze chomet in tanvez, hag erdu e noad, a bevarru gant loaz, ne deche kuit diouz an temple, o servigi dou e nonz deiz gant yun a peden. O te gwezout d'an ampoen, estagas da veli due a da gomz eus ar bugel o skemenini a c'hortoze da sprenidiges Jeruzalem. A goude bezan se venet peptra, ervez lezen an otru, et istrojon da Galilea da Nazaret o c'her. Ar bugel a greske hag a grinve, leun a furnes a graz due a wawarna. Bebloaz, ezae e gerren da Jeruzalem da genver gwel pask, pa vouet deuet dezaoz eg loaz e pinjoin da Jeruzalem, ervez ma vez gred evit ar gwell. Med war lec'h an deizioù gwell, evel ma tistroein dar gerd e chomaz ar bugel Jezus e Jeruzalem eb gouzout de dut. O kredi edo gant da c'hen ve a jourdien, e rejon yon devez kerzet, a neuze e klas jon an ezan e mesko c'herentiez a tudo an aodeges, a panegaven ket e tistrojon da Jeruzalem bepredouz e glask. A ben tri devez e kav jon an ezan en temple, a zeze de touez an doktort, ouzo chilav, hag o c'hober goulenn outo. A sebeze de chom e kemenini hag leve, gant e skian hag e respontu. Ouze welout e van jon frommet hag e van ma lavardas dezan. Ma bugel, perag a c'heus gred evel se diom. Selta, da da da me a oa ouz da glas gant kenyet bras. Hag e respontas dezo, perag eta am klasker. Nouz or ket am eus da veza gant traumazat, Met din ne komprenjon ket ar gomz a lavarde dezo. Disken a eurde ganto hag eteaz dan zart, a suja arde dezo. E van ma virde an aol drao se ne chalon, a Jezus a greske en furnes, en ment hag en graz, dirag due a dirag an dut. Trede penat. Ar bemzek vet bloavez eus impalerius Tiberius Caesard pa oa Ponz Pilat gouarnour Judea, Herodes tetrarc Galilea, Philip evreur tetrarc Iturea Abru Draconitis, Alisania tetrarc Broabila, dindan ar veleien veur Anna a Caifas, echenem roas koms due da glevut da Ian, map Zacharia en deserts, A mon areas dreol vrdu ar Jordan en ur emban ur vadezion a binijen evit distor ar pechedu evel mazeo skrived e leor komzu ar profet Isaia. Ur vuezo krial er gwelech. Kem peni den an otru, kom pezi de weno den nu, pep traoniet avo leuniet, a pep menez, a pep krechien, avo izellet, a chil droiu avo krenet. Agon entus quazelleg avu compeset, age uelo pep cruadur silvidiges due. La valu d'arde eta don engruez iutud az erede evit bezan badez et gantan, gorat neret, piu en eus desket d'or tech ut diuz argon ardo ton, gridit a pinigen uerion a zugo frues, a nit ket da lavaru den noho runan, on ta de o Abraham, Rak me lavar deoc e c'hell due, eus ar veinman, sevel bugale da Abraham, a vreman emañ ar vuchal ouz gruiz yo ar gwez, kemen gwezen etan a dolke fruez mad a vo troched a slapen en tan. Hag e c'houlene an en gruiz yo tud digantan, petrata zo diom d'ober. A respond ar re dezo, an eben neus diouvantel, re unan dan inin neus ket, hag an eben neus bouet, ober kemen dal. Publikan e divez a zeaz evit bezan badezet, a gin da lavard dezan, Mestr, petra zo diom d'ober. A ge respontas dezo, Na c'houlenit netra en tual dar pez a zo divizet deoc. Soudarde divez a c'houlene digantan, A ni, petra zo diom d'ober. A ge lavardas dezo, Na walga sit denebet, na ziskuilit denebet e gau. a tremenit gant o kopr. Evel medouar bobl war c'het a menem c'houlenne an ol en o c'halonou di war benyan hagen e vefe ket a Christ, e roaz yon e respon en ur zisklerdiad an ol, me ou pa des gant dour, me don a ra unan galou du soc'h gedon, a nedon ket de lezek da ziskoul ma kordeen e sandalennou. E ou pa dezo sperzante lagen tan. En ez or ne mo ar bal ou enterz da berneta de lerdiat a da serdi ar gwinis en ez orier ar pel avat o devi ar raio en un tan na varfket. Gant an ol brezegen nou se hag e leiz ar real e tege menne dar bobl a c'hellum mat. Med erodez an tetrark hag oa tamalet gant yann en abeg da erodias grueg evreur hag en abeg d'an ol zrug oberu gret gantan a lakaz an torfetman war ben an ol real serdi ar reaz yann prison. Neuze pa oa bebadezet an ol bobl e pad ma oa badezet Jezus ives a ma oa opedi e ti gordaz an nev hag e ti skenaz ar sperzant el warnan din dan stum a chorf evel ur goulm hag e teaz ur vwez eus an nev te eo ma map muia kardet ennu de meus laket malevennes. Jezus, pas tagaz da brezek, a oa war d'oro tregont vloaz. A mab e oa war a gredet da Iosef, mab Eli, mab Mazat, mab Levi, mab Melchi, mab Ianne, mab Iosef, mab Matazias, mab Amos, mab Nahum, mab Esli, mab Nagae, mab Moas, mab Matazias, mab Semein, mab Yoser, mab Yoda, mab Yohanan, mab Ressa, mab Zorobabel, mab Salaziel, mab Neri, mab Melchi, mab Addi, mab Kosam, mab Elmadam, mab Er, mab Jezus, mab Eliezer, mab Yorim, mab Mazat, mab Levi, mab Simeon, mab Yuda, mab Yosef, mab Yonam, mab Eliakim, mab Melea, mab Menna, mab Mataza, mab Nazam, mab David, mab Yese, mab Yobet, mab Boaz, mab Salla, mab Naason, mab Aminadab, mab Admin, mab Arni, mab Ezrom, mab Fares, mab Yuda, mab Jacob, mab Isaac, mab Abraham, mab Tarda, mab Nahor, mab Seruk, mab Ragau, mab Falak, mab Eber, mab Salla, mab Kainam, mab Arfaxat, mab Sem, mab Noé, mab Lamech, mab Masusala, mab Enoch, mab Yaret, mab Malileel, mab Kainam, mab Enos, mab Ses, mab Adam, mab Due. Pevar e penat. Jezus, leun eus ar spert santel, az is troaz eus ar Jordan, hag a vo erdenet gant ar spertet d'ar gouelec. Enno, e pa daou eugen devez, e vo temtet gant an diaoul. Ne zebra stam ebet e dou gant deizio se, a pa voenechu, en de voen aon. Hag an diaoul a lavardaz deza, mar dout map doue, lavard ar men ma, donet da vez a barda. Met Jezus a respontas deza, skrive deo, neket diwar varda nemeke neve vo an den. An diaoul neuze a gasaz an ezan war nuel, az iskouezaz dezan an ur predig amzer, ol rouan te lezio an douard, hag a lavardaz dezan. Di der oin an ol c'hallou douze, hag louar rouan te lezio an douard, ar hag e tremadao ar neze o belaket. Hag e rei ardan da neb a feldin. Te eta, mas tu ez dirazon, e vo dit te ol. Met Jezus a respontaz dezan. Skrive deo. An otrou da zoue a azeuli, a dezan epken e arrenti da zoujans. E gaz ar reaz neuze da Jeruzalem, hag e lakad war lein an temp, hag e lavard az deza, mar dout map doue, en em do la c'hant an traon, ar ak skrive deo, gouchemen ar daio evidou de deelles, evit ma stiwalin, a c'hoaz, da zougen ar daen eno da warn, gant naon a stokfez da droad ouz ur men. Met Jezus a respontas deza, lavarde deo, ne demti ket an otrou da zoue. hag o vezañ implijet pepstum tentadur eze az an diaoldioù tambet teg un degouez mat. Distrei ar deaz Jezus da Galilea, din dan nerz a speret, hag ar vrud an nezañ ar dedaz dre an nol vrdo trozoro. Kelen ar de en o sigan sinagogennu a meule de veze gant an nol. Don ar deaz de Nazaret el lec'h ma oa besavet, hag eze az, er veze voaz, da zeiz ar sabat tar sinagogen. A sevel ar deaz en e sav, evit ober al lenaden. Roet e voe dezan leor ar profet Isaia, hag o vezan dirolled ar leor, e kavaz an ardout ma zeo skrivet enna. Sperret an otruz o arnon, arrak ma o levet, ma sakret en neus, ma chaset en neus da zegemen, a c'hellou mat dar beordion, da emban dar brison idio diobidiges, ad an dalled o distro dar gwellet. Dar re wasket o frankis, a da emban ur bloavez a chras a berz due. A drolla ar deaz al leor, en rei en dro dar servijer, a mon en egoazez, a selu an ol er sinagogen a barde warna. Neuze e stagaz da lavarout dezo. Ierio, e te da wir al lavar seoz ar skritur o deus klevet o tius kwarn. An ol ar de testeni dezo, hag a oa souezet gant a c'homzou kerd a zeu eus e c'hennou, ma lavarin, daoust an neket e nes ma piozef? Hag eñ da respondezo, ep mardebet e lavar fod din a c'hren lavarman, me disin en em miaha da unan an traouken braz on eus klevet a c'eus gred evit kafarnaoum a graoman e ives es pro. Hag e lavar da s'c'hoaz, e guerionez, me lavar d'or, Profet ebet, ne vez degemeret ma de nevro, adar assur me lavar d'or, e oa kalz a intanvezet en Israel en amzer Elia, pa voe serret an noable e pa tribloaz a c'hwer mis, en doare ma c'hwarvezaz ur gernez vraz dre ar vro a bez. Ak ul skoude da gaudini an ezo, ne voe kaset Elia, nemet da gaudan intanvez eus sardepta e brosidon, a kalz a dud laur a oa ivez en Israel. Da vare a profet Elisea, a koulskoude inia an ezo ne voe glanet nemet Naaman ar Siriat. Leun a fulor de oan ol er sinagog en o klevout kemense, a gin o sevel devunta er mez eus kerd. A de gaz beteg un tardoz eus ar menez ma oa savet o c'her warna evit est lepel d'antraon. Eo abat o tremen dre o c'hreiz a ia skuit. Disken ar deaz neuze da Garfarnaoum, ker eus Galilea, a kelen ar de an dud dan deizioù sabat. Souezet braz e oan gant ar genen adurez, arrak gant belie kom ze outo. Bez eo ar sinagogen, un den hag oa ennan sperret un diaol udur, en em lakad ar deaz de youchal gant ur wez kreñv. Ah, Petra, graskez, ouzim ni, Jezus a Nazaret! A deuet out dan distrujañ? Gouzout a ouzan, piou outez san doue. Jezus en gour drouzaz, o lavarout. Taf, a ke ermez eus an dense. An diaol neuze, ouz en strinkad an doar di kreiz an dult, a yeaz ermez eus an den eb ober drougebet deza. Ma kouez a sebez warno ol, hag e lavarin an el degile, petrae eo se. Ma c'ho c'hemen, gant galout a nerz dar speret ouidur, hag eze on ermez. Hag ar vrud an ezañ en em skinie e peplec'h dre ar vro. Jezus o sevel hag o kuitaat ar sinagogen a antreaz eti Simon, mam ger Simon a oa dalc'het gant un derzien vraz. Hag e bedi ar rejo de viti. Hag eñ oc'h en em zechel a us dezi a c'ho c'hemenas d'an derzien hag e zeaz an derzien diouti. Kerken e savas hag en em lakas do servijan. Da vare kuziol, an ol du do devoa klanvourien dalc'het gant klanvet pe glanvet. O de gasas deza, agen en ur alsten ez orn war bebini a barre an ezo. Druk sperde du ivez a yae ar mez eus kals, en ur grial agen ul lavarout, te eo map due. Eo avat, o gour druze an o lezeket da gomz ar ag gouz da regne e oa en a Christ. Pa voe, deuet an deiz, et teaz ermez hag eze az de lec'h distro. An en grouezioù tud hag a oa ouz e glask, a zeu az neuze betegen na, a dechel a rein war na evit ma nedaje ket diouto. Medien a lavardaz dezo, Da c'her du a olives et le an degemen ke lu madr vont les due, ar agivit se on bet kaset, ageveuse o prezeger synagogen nu Galilea.